Κοιτάζω γύρω μου, μα πάλι στις σκιές παραπατάω. Δεν το περίμενα αυτό, σου λέω, μου φαίνεται αστείο. Οι σκέψεις μου δηλιάζουνε, μα οι πράξεις σου φωνάζουνε με μια φωνή αντίο. Από το ψέμα πιο πολύ πονάει η μάτια μου η αλήθεια. Γιατί η αλήθεια μάτια μου ψεύτικη ήταν τελικά. Θυμάμαι τότε που σχεδιάζαμε με άγγελους ταξίδια. Μα πώς να φτάσουμε ουρανό τώρα χωρίς φτερά. Κι αν έχεις κάτι σκοτεινό στα λάμπερα σου μάτια, κι αν έχεις πέτρα για καρδιά κι όλα τα σπάς κομμάτια, κι αν έχεις κάτι σκοτεινό στο λάμπερο σου βλέμμα, θα γίνω νύχτα να σε βρω κι ας ζήσω σε ένα ψέμα. Θα γίνω νύχτα να σε βρω κι ας ζήσω σε ένα ψέμα. Ξυπνήσα πάλι ξαφνικά με την ανάσα μου κομμένη. Με δάκρυα πόνου ποτίσα την άδεια την πλευρά σου. Θα βάλω τέλος να σωθώ, Θεέ μου τι με περιμένει. Όλοι οι δαίμονες ξανά φωνάζουν το όνομά σου. Κι αν έχεις κάτι σκοτεινό στα λάμπερα σου μάτια, κι αν έχεις πέτρα για καρδιά κι όλα τα σπάς κομμάτια, κι αν έχεις κάτι σκοτεινό στο λάμπερο σου βλέμμα, θα γίνω νύχτα να σε βρω κι ας ζήσω σε ένα ψέμα. Ζήσω σε ένα ψέμα. Από το ψέμα πιο πολύ πονάει η μάτια μου η αλήθεια. Γιατί η αλήθεια μάτια μου ψεύτικη ήταν τελικά. Θυμάμαι τότε που σχεδιάζαμε με άγγελους ταξίδια. Μα πώς να φτάσουμε ουρανό τώρα χωρίς φτερά. Κι αν έχεις κάτι σκοτεινό.